وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. سورة سواد دی د دین بیان کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت مسلې وی، او په دې باندې کافرو چې کوم اعتراضونه وکړو د هغې جوابونه و. نن د دوی دپاره زجر دی، زجر رټنه، هلکه د مکې کافرانو مشرکانو خدای هم دسې دسې که دا تاسو ایمان ولې نه راوړئ. د الله پیغمبر راغی، کتاب راغی، معجزې ښکاره شوې، دا د دې نه پس بیا تاسو څه شي ته انتظار کوئ؟ ما خیال دی یو قیامت نه دی راغلی، هغه قیامت ته انتظار کوئ. وما ینظرو، انتظار نه کوي په ایمان راوړو کې هؤلاء دغه خلک. وما ینظرو، انتظار نه کوي په ایمان راوړو کې هؤلاء دغه خلک. دا دوی چې ایمان نه راوړي نو دوی انتظار د څه کوي؟ الا صیحتن واحدتن، مگر د آواز یو، چې حضرت اسرافیل نه دی شپیلی راوالي او په دې شپیلی کې پوکي شروع کړي، نو دا به ډیر وخت دا پوکي همداسې روان به وي، روان به وي، روان به وي. الا صیحتن واحدتن، مگر د آواز یو، ما لها نه به د دغې آواز دپاره من فواق وقفه. دا آواز به د اسرافیل علیه السلام د شپیلې داسې وي چې مسلسل به رواني، منځ کې به وقفه ني. د فواق معنا کوي وقفه، اصل کې فواق هغې وقفې ته وایي چې خلک وخله شي، نو مخکې وخوله شي، نو بیا دا شودن را پرېږدي، نو بیا لږ صبر ورته وکړي، بچې ورته را پرېږدي، په دې تیونو وله ګوتې موتې ووایي، نو بیا دوباره بیا وله شي. د دې دوو لشلو منځ کې چې دا کومه وقفه ده دې ته فواق وایي. ما لها نه وایي د دغې دپاره من فواق وقفه. وقالو، اوی دغې مشرکانو وی قیامت نشته دی، باس بعد الموت نشته دی، جنت او دوزخ نشته دی، او کوي نو ربه موږ له خپله حصه په دنیا کې راکه، زمونږ په قیامت کې جنت نه دی په کار، هغه د جنت خوشحالۍ کمی چې دي هغه موږ له دنیا کې را. وقالو، اوی دغې مشرکانو، ربنا ای زمونږ ربه، عجل لنا، زر راکه موږ ته، عجل لنا، په تیزۍ راکه موږ ته، زر راکه موږ ته، قطنا، حصه زمونږه، قبل یوم الحساب، مخکې د ورځې د قیامت نه. اول خدا نه منو چې جنت شته، او که جنت ویم نو ربه هلته هم په کار نه دی، هغه حصه موږ له خوشحالۍ دلته راکه. قط د قط خپله معنی دی هغه روخه چې چا پکې درته د انعام د درکولو واده لیکلي. یو سړي دله د انعام د درکولو په یو روخه کې کوم دغه لیکلی دی واده، هغې ته قط وایي، سټام. دلته معنی کوي برخه ویسه. ربنا ای زمونږ ربه، عجل لنا، زر راکې موږ ته، قطنا، حصه زمونږه، قبل یوم الحساب، مخکې د ورځې د حساب نه. الله خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته تسلي ورکوي، اصبر، ای پیغمبره ته صبر وکړه، علی ما یقولون، په هغه خبرو چې دا خلک وایي، دا مشرکان چې کوم غیر مناسب خبرې کوي په دې باندې صبر وکړه. او ګوره انبیا را یاد که، پلانې پیغمبر، پلانې پیغمبر، هغوی څومره صبر کړی دی، تم صبر وکړه. وسکرو، را یاد که ته عبدنا، بنده زمونږه، وسکرو، را یاد که ته عبدنا، بنده زمونږه، داوود، چې هغه حضرت داوود و، هلکه داوود علیه الصلاة والسلام څنګه هستی وه، زل ایدی، چې هغه خاوند د طاقت و په عبادت کې، زل ایدی، چې هغه خاوند و د طاقت په عبادت کې. الله تعالی داود علیه الصلاة والسلام ته ډیر لوی طاقت ورکړی و د عبادت، هغه به ډیر زیات عبادت کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو ته به راشي حدیث کې د حضرت داود علیه السلام د عبادت صفتونه کړي دي. وایي د حضرت داود علیه السلام ډیر ښایسته مونځ باغه کو، حضرت داود علیہ الصلات والسلام با نفلی روجی ډیر خیستنی ولی څنګه شپه به یې شپه یې سیکړه مثلا شپږ ګنټې شپه ده نو درې ګنټې نیمه شپه به دی ودو درې ګنټې به ودو نو بیا به راپاسېده چې راپاسېده نو یو سلس یک بټتین دا به عبادت وکړو مثلا دوه ګنټې به بیا دغه وکړو عبادت وکړو نو چې دوه ګنټې به عبادت وکړو نو پنځه شوې او بیا به دا یو سو دوس چې دی دا شپږمه حیصه بیا بوده شو د حضرت داود علیه السلام د تاجدو طریقه دا وه چې شپه به یې نیمه کړه نیمه حیصه به یې چې دی دغه وکړو خوب وکړو نو بیا به راپاسېده د شپې درېمه حیصه دی کې به عبادت وکړو نو بیا به د شپې شپږمه حیصه چې ده هغې کې به بیا وده شو روژې به یې چې نفلي نیولې نو ډېرې ښکلې طریقې وه یو ورځ به یې روژه وه بله ورځ به یې روژه نه وه بیا به یې بله ورځ روژه وه نفلي بیا به یې بله ورځ روژه نه وه انه یقینا دا داود علیه السلام اواب دا ډېر واپس کیدونکي و الله ته هر وخت کې به الله ته رجوع کوله انا سخرنا الجبال یقینا موږ تابع کړي وو غرونه انا سخرنا الجبال یقینا موږ تابع کړي وو غرونه معه د ده سره دا غرونه الله راغستي وو د حضرت داود علیه السلام یې تابع کړي وو څنګه یسبحنا دې غرونو به تسبیح ویلې بالعشی په بیګیی کې ول اشراق او په سبیی کې هر وخت کې به دې غرونو د حضرت داود علیه السلام سره تسبیح ویلې چې حضرت داود علیه السلام به وی سبحان الله دې غرونو به ورسره وی سبحان الله یسبحنا دې غرونو به تسبیح ویلې بالعشی په بیګیی کې والاشراق او په سبیی کې وطویرا او موږ تابع کړي وو د ده مرغۍ محشوره په داسې حال کې چې هغه به را جمع کړي شوي وو حضرت داود علیه السلام به چې د زبور تلاوت شروع کړ دا مرغۍ به د ده د پاسه را جمع شو ولاړ به و کل له هر یو چې دی د دې داود علیه السلام د پاره اواب واپس کیدونکي وو الله تعالی چې خپل احسانات ذکر کوي نو یو دا احسان ذکر کوي په داود علیه السلام چې غرونو به تسبیحات وی د ده سره چې ده به وی سبحان الله غرونو به وی سبحان الله معرف القرآن استاد دلته یو اعتراض کړی دی بیا جواب هم کړی دی چې د غرونو تسبیحات د حضرت داود علیه الصلات والسلام څه نعمت دی اوس دا غرونه دي که ما سره سبحان الله وي او که ما سره سبحان الله نه وي ما ته څه فایده شوه نو د غرونو تسبیحات ویلو دا د داود علیه السلام څه فایده شوه چې الله تعالی احسان بیانوي چې ما غرونه د ده تابع کړي معرف القرآن استاد په خپله د هغې جواب کړی دی او په دوه طریقې جواب کړی دی یو طریقه باندې جواب دا دی چې ده به وی سبحان الله نو د معجزې په طور باندې به غرونو وی سبحان الله او د پیغمبر په لاس باندې چې معجزه ښکاره شي نو دا د پیغمبر فایده وي که نه وي دنیا یې ومني یو وجه دا ده دویمه وجه دا ده چې ذکر د الله کوي او اجتماعي طور باندې خلک کوي نو ګورې هغې کې شوق او هغه مینه زیات وي د دې وجه نه حضرت داود علیه السلام که ځان له دغه کولې ذکر نو دونه شوق نو خو چې ده به وي سبحان الله او دلته به ورسره غرونو وي سبحان الله د دې وجه نه د ده به شوق پیدا شو په عبادت کې او نور به ده بیا ذکر کوو دا تاسو وایئ دا مولیان نه دي د مولیانو چې یو طالب وي نو سبق ورته وایي خو په شوق یې ورته نه وایي خو چې د مولا طالبان ډېرې نو بیا ورته څه دی په شوق باندې وایي د دې وجې نه اجتماعي ذکر کې چې دی نو شوق زیات وي د هغه ذکر نه چې کم انفرادي وي د پیران صاحبان نه دی دوی وایي چې تاسو ذکر کوي نو مراقبه وکي، وای الله الله، خو زړه کې دا تصور کوه چې زه وایم الله نو دا د دنیا ټول شی نه الله وی، زه وایم الله او زه وایم چې دا یو زه وایم بل څوک یې نه وی نو دونه بیا خوند نه کوي، خو چې زه وایم الله او په تصور کې مې دی چې دا دنیا هر یو شی ما سره دغه وی الله وی، نو د سړي شوق راوچت شي. ها کلون دا هر یو شی دی لهو د حضرت داود علیه السلام د پاره اواب واپس کیدونکي و، یو طرف ته پیغمبرو خو بل طرف ته الله تعالی د ته حکومت هم ورکړی و، وشددنا ملکه او مونږ مضبوط کړی و حکومت دغه، وشددنا او مونږ مضبوط کړی و ملکه حکومت دغه، و آتیناه الحکمت او ورکړی و مونږ هغه ته حکمت، که د حکمت معناو کې پویه هم سیده الله ورته بهترین پویه بهترین عقل ورکړی و، هر پیغمبر چې راغلی دی په خپله زمانه کې الله تعالی هغه ته ډیر ښایسته عقل ورکړي، او که د حکمت معنی نبوت وکې هم سیده ورکړی و هغه ته مونږ نبوت، و فصل الخطاب او خبره د فیصلې، و فصل الخطاب خبره د فیصلې، غټ نه غټه جګړه به وه خو چې دی به راغې مختصر خبره به پکې وکړه، په هغه مختصر خبرې سره به فیصله وشوه. وهل اتاک نبا الخصم، آیا راغلی دی تا ته خبر د جګړه کوونکو، حضرت داود علیه السلام ته یو څو دعوې کوونکي رالل، یو څو جګړه کوونکي رالل. وهل اتاک، آیا راغلی دی تا ته خبر نبا الخصم، خبر د هغه جګړه کوونکو، استصور المحراب، په هغه وخت کې چې دوی راواړېدل په دیوال د عبادت خانې دغه د حضرت داود علیه السلام عبادت خانه وه، په دې کې ځان له ناستو دا دوه کسان دغه وخت خپلو کې جګړه وه او په دیوال باندې ده ته راواړېدل. اذ تصور المحراب، په هغه وخت کې چې هغوی په دیوال باندې راواړېدل، المحراب د عبادت خانې دغه، از دخلو علی داود، پا آغا وقت که چاگوی رانن وطل پا حضرت داود، از داود علیه السلام دی دروازه بنده کرده دا پا خپل عبادت خانه که ناسته، او دا دو کسان دی پا دیوال رواره دل، چه پا دیوال رواره دل، ففزی آنو دی گبروشو من هم داگوینا، ففزی آنو داود علیه السلام گبروشو من هم داگوینا، خالو نواغوی ورطووی، چه لا تخاف ما یریگا، منگ دشمنان نیو، منگ ستا مخالفین نیو، زمان خپلو که سر یو جگره دا و افیسلم تال روڑی دا، خصمانی منگ دو جگره کون کیو، خصمانی منگ دو جگره کون کیو، بغا بادونا ظلم کرده بازو زمان علا بادوین پا بازو بانده، منگ دو سر جگره کون کیو او پا دی دوو که یو کس په بل کس باندې ظلم کړی دی، خو مونږ ته ظالم نه دی معلوم چې ظالم کم یو دی. تاسو ګورئ د قرآن مجید دی ترس ته، د قرآن مجید هر یو ټکی چې مونږ او تاسو پرې عمل وکړو نو دا زمونږ د پوهې نښه هم ده او د عزت نښه ده. ته چې نن راشې فیصله چاله راوړې نو زمونږ ناپویه خلک نی، ناپویه دنیا خلک ورپورې خاندي، وی سه پلانی ما سر ظلم کوي او ما نه حق اغشت دی او ما نه داسې کوي او ته راله فیصله وکړه، نو هلکه چې تا ورته په خپله ظالم ووی او تا وی چې زما نه حق اغشت دی نو خو فیصله ته وکړه کنه شی ستا دی نو بیا زه سله فیصله وکړم. نه، د فیصلې طریقه دا ده، ته به راشې کس ته ورته وی یو دی یو ځې سره خپلو کې هم لانجه ده، یو پکې زیاتې کوونکی دی بل چې دی نو مظلوم دی، یو ظالم دی بل مظلوم دی. حضرت مونږ ته وښایه چې دی کې ظالم کم یو دی او مظلوم کم یو دی. فیصلې خلک د دې دپاره وړي چې ظالم او مظلوم سره دغه کی، حقدار او غیر حقدار سره دغه کی برابر کی. یو ځل د دې وطن خلک تلي د حقانی ته همدقسې لانجې وه، یو وی دا حق زما دی او دی په ظلم زما نه اخلي، بل وی حق زما دی ظلم علی واغوی و توی زی لارش پا غرونو که فیصله کوی تاسو پا خبرو که فیصله وکلا یه وی حق زما دی بل وی حق زما دی نو منگ با فیصله سنگو کو دقا سی با وی دا شیر منگ پا دی نپویگو چه دا زما حق دی او کدا دا دا حق دی زویم زما دی دی وی زما دی پویگو نا سی ترال فیصله وکا نو خصمانی منگ دو چه گره کون کیو بغا بعضونا ظلم کرده بعضو زمان علا بعضین پا بعضو بانده فحکم بیننا تفیصلو که پا من زمان که بالحق پا حق ولا تشتت او تزیاتی مکوا تزیاتی مکوا وحدینا او هدایتو که من تا الى سوا اسراتی سمیلار تا سمیلار را تو خیش سمیلار کما یودا سنگا علک سمج مسئله دا وی مسئله داسه داغا یو وی این هازا اخی یقیناً داز ما رور ده دی بل تا گوتا نیسی این هازا اخی داز ما رور ده لهو تسع و تسعون ناجتن دادا نه نوی گلی دی یو کم سل گلی دی حضرت داز ما رور ده دادا یو کم سل گلی دی یو کم سل ناجا گلی تا وی لهو تسع و تسعون ناجا دادو نها نوی گری دی ولی ناجتون واحدتون او زما شدی یو گره دا زما یو گره دا دادو یو کم سل گری دی دی ما پورین خط دی چه داستا گره و مال راکا چه زما داگه پورشی سل پورش فقال ندرا تووی چه اکفلنیها راکا ما تدا دا اکفلا یکفلو عبدالم ابن عباس مانکی اعتوینی ها اکفلنی ها را کمال دا سوکوی دا اکفلنی ها دا یوزه که زما سرا زما دا دی گرو سرا یوزه که چی دا پورش و عزنی او دی غالب شوی دی پا ما بانده فی الخطابی پا خبرو که لکه دا خان مقابل غریب پا خبرو که چر تکولیش قالا داود علیه السلام ورتوی خفاکی گمارو را در طول دنیا هم در قصی ظلمونو که در لقد ظلمکا یقینا ظلم کردی در پتا به سوال ناجتی که پا غختلو در گرستا چه تا نگر اخلی او یوزیکی اعلان عاجیهی در خپلو گرو سرا و این کسیرم من الخلطوائی او یقینا دیر در شریکانونا دیر کسان داسی دی چه شرکت وی در غوی معاملی سر شریک کهی لیبغی بعضهم ظلم کئی بعضی ددوی علا بعضین پا بعضو بانده دیر شریکان داسی چی شرکتی وی شریک معامله کئی خو یو لگی پا بل بانده ظلم کئی من خوزان تا مومنان وایو کنه چی مسلمانان یو سونا پا غطه وایو دا مومنان یو داسیو داسیو لیکن قرآن مجید تاو گوره چی منگا مومنان یو کنه تاسو گوری حضرت داود علیه السلام و تویی چه پا شرکت مسئله که ار کس چه دینو دا بل سر دغه کهی ظلم کهی خو گوری یو ایمان والا ظلم نکهی ایمان والا با عرص کهی خو دا شرکت پا مسئله که یو دا بل سر ظلم اغا نکهی الا الذین آمنو مگر هغا خلق ظلم نکهی چاگو ایمان روڑی وی و عملو صالحاتی او کلی وی اغوی نیک کارونا خو پا دنیا که بدا دا دس خلق دیر کم ملوش و قلیل ما هم او دیر کم دی دس خلق دقا فیصلو شوا دو کسان داود علیه السلام ترالل داغش کم عبادت خانه و داغی پا دیوال ور ووڑی دلو اغی دی گبرو شو اغوی و تاوی گبراوی گما منگ دو کسانیو پا خپلو کم سر لانچه دا یو پک ظالم دی بل مظلوم دی ترا تو خایش دی که ظالم سوک دی و مظلوم پک کم یو دی علاکه فیصله سنگ دا خبر سنگ دا ناغ یو پک وی حضرت دا یو کم سل گری دی زما یو گره دا دی را پورین خط دی چه ستا دا گره مال را که چه زما پورا سل شی آغا غلط سلیور که یو بیا خبر فیصله هم ناغ باره که اکره خیر دا دو کسان لارل چه فیصله او شوا لارلو وظن داود او گمانو که داود علیه السلام رستو داود علیه السلام پوشو چه وای داسوشو وظن داود او گمانو که داود انما فتناهو چه بیشک من داده امتحانو که دا دو فیصله والا چه راغلیو پا دی دو فیصلو دا دو فیصلو والا چه راغلیو نو پا دی که دا داود علیه السلام امتحانو خواه انما فتناهو چه بیشک من داده امتحانو که نو چه امتحان وکنو فاستغفر ربه ده بخن و غخته ده خفل ربنا چه ربا ده خسته امتحانو اصی نکا ما نپا کسا کمی زیادی شوی بی نو ما تا بخن و کی و خر را که او را پری و تا اللہ تا رکو کون کی و اناب او اللہ تا رجوع کرا ده دو کسا چه را فیصلی لی او فیصله دا وکړه نو بیا داود علیه السلام دا گمان وکړه چې دا د الله په ما یو امتحانو څنګه د الله امتحانو نو یا خو د دې وجه نه و چې الله تعالی د داود علیه السلام امتحان کوي خلکو ته یې ښیي چې ګورې داود علیه السلام پیغمبر دی او د دنیا د حاکمانو په شان نه دی دا د دې امتحانو خلکو ته یې ښیي چې دا دنیا دار دی او کدا دیندار دی گوره دنیا دارو تا چه عدالت تا تاسو خوزه کنه دا عدالت تا عدالت دروازی بندی دی او تا پا درواز پا دیوال بانی ورواره او دا غط ووایا جج تا ووایا سخت خبری و تا کوا زماو دا دا پا منس که گوره ظلم دی ظلم شوی دی لانجم دا او تا منگ تا حق و خوایا او ظلم را سرونه که گوره زیاتی را سرونه که دسه سخت سخت الفاظ و تو وایه چه صده ده که پا موجوده عدالتونو که چه ده چپراسی ده اجازه نه بغیر ورننه و تی ام ده بنده دنگونه ما تی لیکن داود علیه صلات و سلام پیغمبرو اغا که همدردی و دنیا پرست نو دا کسان پی ورواره دل نه شور جور که نه غوبر جور که و مقصی حق فیصله وکړه یاد ده ده یو بلا وجه ده داود علیه السلام یو رز الله تا وی چه ربا پا الله بانی دست دقیق یسان چه ربا نن پا طول دنیا که زما کور ده چه پا ده که ستا هر وقت که ذکر کیگی زما دا کور نه بغیر پا بل کور که دوم را هر وقت که ذکر نکیگی ده دا کور چه ده سمرا کسان شو دا اغوی وقتونه تقسیم کریو چه دا پلانی وقت نه پلانی وقت پوری و تا ذکر که د پلانی وخت نه پلانی پورې و دا بل ذکر کوي د پلانی وخت نه پلانی وخته پورې به زه ذکر کوم نو دی وایي یا الله نن د داود علیه السلام دا کور دی چې هر وخت په دې کې ذکر کیږي الله یې امتحان کوي چې دا ستا په کور کې چې ذکر کیږي دا هم زما توفیق دی او که زما توفیق نه وی نو دا به نه وی دقسې طالبان دی دا نن چې موږ ناست یو ګورې دا د الله توفیق دی دا به موږ په چې احسان نه کوو د الله احسان به په ځان منو ورنه که د الله توفیق نه زه به بیمار شم بیا به نشم راتلی ته به بیمار شې بیا به نشې راتلی نو بیا نو الله تعالی د ده امتحان کوي داود علیه الصلات وسلام نمبر دی د ذکر په خپل خلوت خانه کې کیناسته او ذکر شروع که نور د ټول کور خلک اوده دي او په دقه وخت کې دا دوه کسه راغلل چې دا دوه کسه راغلل او دا خپله لانجه یې ورته واوروله خبرې کولې چا د داود علیه السلام د ذکر څونه وخت و هغه ټولې مشغوله که په خبرو کې چې په خبرو کې مشغوله که رستو داود علیه السلام ته پته ولګېده چې وای خدای ګو دا خو الله زما امتحان کو ما هغه خبره کړې وه چې زما په کور کې ذکر کیږي د بل چا په کور کې نه کیږي نو فاستغفر ربه د بخنه وغوښته د خپل رب نه و خر او را پریوته الله ته راکعا رکوع کوونکې و اناب او الله ته رجوع وکړه دلته سجده ده ښه حضرت امام صاحب وایي دې ځای کې سجده شته او یو قرآن مجید یو اشاره وکړه ریاضه چې په قرآن مجید په هغه کې په مانځه کې د تلاوت وکړو او رکوع ته ښکته شوې او په رکوع کې د نیت د سجدې وکړو نو دا نیت صحیح دی که دا صحیح نه دی بلکل صحیح دی ګوره هلته که دا دی که نه وخر او را پری وته الله تراکعن رکو کون کې مطلب دا دی چې د سجده کوله نو په سجده په حالت د سکه وکړه د رکو کې نو چې مانځه کې تلاوت امام وکي او آیت د سجده وای او فورا دې لاړ شي رکو ته او په رکو کې نیت د تلاوت کې بالکل جایز دی. ستاسو خیال هغه بله ورځ په مکه مکرمه کې امام صاحب دا صورت ووی که نه خیال دی نو چې وی هغه پکې رکو دغه دې سجده ونه کړه مونږ خپله باید بیا په دې کې رکو کې دغه وکړه نیت هم د سجدې وکړه چې دې کوي او که نه کوي زمونږ پکې دغه دی. فغفرنا له نو مونږ بخشش وکړه هغه ته ذالک د دغې خبرې و ان له یقینا شته د داود علیه السلام دپاره عندنا په نیز زمونږه لزلفا نزدېوالی و حسن مآب او ډېر ښکلي ځای د واپس کېدو. یا داودو دا اوس هغه د مینې او د محبت خبرې دي الله تعالی د خپلو انبیاو بې اندازې قدر کوي. یا داودو ای داودا انا جعلناکا یقینا مونږ ګرځولې ته خلیفتن بادشاه مونږه ګرځولې ته بادشاه فی الارض په ځمکه کې. نو چې په ځمکه کې بادشاه یې نو فیصلې کوه فیصلې څنګه کوه فحکم د فیصلې کوه بین الناس په منځ د خلکو کې بالحق په حق ولا تتبع الهوا او تدابیداری مکوه د خواهشاتو چې د یو د خواهش خیال وساتي او د بل د خواهش خیال وساتي. فیدلک نو دا تابیداری د خواهشاتو تا به واړی عن سبیل الله د لارې د الله نه. ان الذین یقینا هغه خلک یدلون چې هغوی اوړي عن سبیل الله د لارې د الله نه فیصلې کوي خو په غلطه طریقه کوي یا فیصلې کوي خو پوهیږي نه په فیصلو. نو لهم شته دی د هغوی دپاره عذاب شدید عذاب سخت او دا سخت عذاب وله ولې دی بما نسو په سبب د هیرولو د هغوی یوم الحساب ورځ د حساب له چې هغه د قیامت ورځ ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. دعوك يا الله تزمك رضاشي يا الله خپل فضل وكرم پمون باندې وکي رب خپل توفيق زمون سره شامل حال کي د خپل توفيق د وجنه د خپل عظیم کتابو یا زمون نصیب وګرځي د رسول الله صلى الله عليه وسلم په حديثو باندې صحیح پوي کي ربا د قران او د حدیث او اتباع زمون نصیب وګرځي. ربا د قران او د حدیث او چې کوم خیر برکت دی دنیا کې مونږ ترا کې زمون تعلق دارانو ته ورکې په خبره کوم د خیر برکت راکې پروس د قیامت هم ربا د خیر برکت زمون نصیب وګرځي. خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکي سره زمون الله تعالی په خپلو بچو په خپلو کشرانو خوشحاله کړي. خپل بچی او خپل کشران الله زمونږ د پاره یخوالی د سترګو وګرځي. الله تعالی زمونږ په حلال کاروبار کې راته خیر راکي برکت راکي د زړه سکون اطمینان الله زمونږ نصیب وګرځي. الله مونږ د هر قسم پریشانو نه د هر قسم حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته صحت ورکړي. خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي. د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي. دا دې بازار خلکو دې قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي. دا د دې بازار دا خلکو د دې حالاتو نه ډېر زیات شکایت کوي. دوی ته هم دعا وکړي چې الله تعالی خپل کرم وکړي او دا حالات درست شي. حقیقت دا دې غریب ګرانی ډېره ده پریشانی ډېره ده. الله په خپل کرم سره دا پریشانی زمونه لرې کړي. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. لذلك قدر من كان لذلك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل